In de gaande genocide heeft Israël geen enkel doel gespaard. Maar hun focus lag heel erg op de ziekenhuizen, op de zorgmedewerkers. Ze probeerden de zorgmedewerkers uit te moorden. En daarvoor stond ook solidariteitsbeweging. Er was een solidariteitsbeweging met de zorgmedewerkers in Palestina die hun best doen om de mensen die vermoord worden of de mensen die gewend zijn door Israël te redden. En daarvoor wil ik onze volgende sprekers uitnodigen namens Artsen voor Gaza, Dana Mustafa en Ali Sina.